از اون بخش آسیای میانه شروع کرده تا قلب فرانسه، همه اینا در اختیار ابوالفضل طالب بود، چون فتوحات ایران و روم غرب و شرق را به حجاز منتقل کرد. وجود بارکنده ابن ابی طالب که حاکم حجاز نبود، که ایران، امپراتوری ایران تسلیم شده بود، امپراتوری روم تسلیم شده بود، از یه طرفی برای آذربایجان و امثال آذربایجان والی میفرستاد، از یه طرفی هم برای مصر و مردم اون سرزمین والی میفرستاد. اون قسمت های مصر و مراکش و تونه، همه اینا که الان هر کدوم بر خودشون یه دولت مستقل کشور جدایی هستن، اون روز همه زیر مجموعه یه حکومت بود. وجود مبارک هست امیر که حاکم این بخش وسیع از سرزمین بود که الان 50 دولت شد، 50 کشور شد. فقط فرق من با حکام دنیا اینه که قد اصبحت و اخاف ظلم رعیتی و قد اصبحت الامم تخاف ظلم رعاتها. فرق من با حکام دیگر اینه که همه جا مردم میترسن که حکام ظلم بکنن، من میترسم مردم به من ظلم بکنن. فرق من این اینه که خدا فرمود من یه امتحانی کردم نسبت به استعمیر که دیگه نسبت به دیگران امتحان کردم.